хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Варшаве завяршыўся саміт краін-удзельніц праграмы «Усходняе партнерства» Еўразвязу. Крэслы беларускай дэлегацыі засталіся пустымі. Афіцыйны Менск адмовіўся ад удзелу ў саміце. Затое вялікую праграму перамоў і сустрэч у Варшаве мела дэлегацыя беларускай апазіцыі і сваякоў палітвязняў. Пра беларускія вынікі варшаўскага саміту Валер Каліноўскі. МЗС Беларусі выступіла з дэмаршам у апошні момант перад пачаткам пленарнага паседжання варшаўскага саміту. Беларуская дэлегацыя на чале з амбасадарам Віктарам Гайсёнкам так і не з'явілася ў палацы польскага прэм'ера. Адмаўляючыся ад удзелу ў саміце, МЗС Беларусі заявіў пра дыскрымінацыйныя захады арганізатараў на адрас Менску. Перш за ўсё адмову накіраваць запрашэнне Александру Лукашэнку. Апрача таго, МЗС выказаў крыўду, што прызначанага Менскам кіраўніка беларускай дэлегацыі не пусцілі на ўчарашнюю вечэру лідараў краін і ўрадаў, якой фармальна пачынаўся саміт. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных. Беларусь активно работала в интересах подготовки саммита и была намерена участвовать в его мероприятиях. Однако в этих условиях участие становится невозможным. Партнерство не может быть основано на дискриминации. Решения саммита, затрагивающие интересы Республики Беларусь и принятые без прямого согласия нашей страны, будут нелегитимны. Польскі прэм'ер Дональд Туск, які вёў пленарнае паседжанне саміту, гэтак адрэагаваў на пустыя крэслы беларускай дэлегацыі. Гэта яшчэ адзін вельмі моцны сігнал, наколькі важныя для ўсёй Еўропы і наколькі важныя для Беларусі будуць змены, якіх мы ўсе чакаем. Таму што гэтае месца чакае Беларусь. Сёння сімвалічна, але месца ў еўрапейскай сям'і чакае Беларусь. Але месца ў радзіне еўрапейскай чакала Беларусь. Ігнараванне афіцыйным Менскам варшаўскага саміту сябар дэлегацыі беларускай апазіцыі ў Варшаве Анатоль Лябедзька назваў асабістай рэакцыяй Александра Лукашэнкі на тое, што яго не запрасілі. Александр Лукашэнка аказаўся па-за гульнёй, але ён усё ж такі хоча, хоць і ускосна там прысутнічаць. Сёння абсалютна зразумела, што Беларусі патрэбен еўрапейскі звяз з яго мажлівасцямі, а не еўрапейскаму звязу патрэбны Александр Лукашэнка. Паводле Анатоля Лябедзькі, апазіцыйная дэлегацыя ў Варшаве працавала плённа. Яна мела шмат сустрэчаў з еўрапейскімі лідарамі, якія дапамагаюць фармаваць кааліцыю для выканання трохкрокавай стратэгіі – вызваленню Беларусі палітвязняў, правядзенне свабодных выбараў і эканамічная дапамога Беларусі. У нас ёсць задавальненне. Нас пачулі, нас зразумелі, і Туск сказаў, што ён не бачыць нейкай альтэрнатывы вось гэтай трохкрокавай стратэгіі, і канцлер Меркель учора сказала: "Я гатова зрабіць званы гэтыя тры крокі". Жонка палітвязня Міколы Статкевіча Марына Адамовіч заявіла свабодзе, што яна асабіста адчула ў Варшаве падтрымку Еўропы. Больш таго, я атрымала персанальную, скажам так, просьбу фрау Меркель перадаць прывітанне і слова падтрымкі Міколу Статкевічу. Думаю, што гэта вельмі пазітыўнае стаўленне і глыбокае веданне сітуацыі ў Беларусі. Думаю, што Германія цалкам адсочвае сітуацыю ў Беларусі і... Это была Марына Адамовіч. Дарэчы, сёння Ангела Меркель падзялілася журналістамі ўражаннямі ад сваёй сустрэчы з беларускай апазіцыяй. In Weißrussland müssen wir leider eine Entwicklung konstatieren. На дадзены момант мы бачым няшмат у адносінах дэмакратызацыі. Калі яна будзе мець месца, дык мы натуральна паспрабуем падтрымаць Беларусь. Але тое, што я пачула ўчора, калі быць зусім шчырай, не гучала дуже аптымістычна. Überlegen natürlich, wie wir sie auch unterstützen können. Сказала Ангела Меркель. Еўразвяз гатовы выдзеліць Беларусі да 9 мільярдаў даляраў на правядзенне рэформаў у выпадку выканання трох умоваў – вызвалення і рэабілітацыі палітзняволеных, дыялогу з апазіцыяй і правядзення свабодных выбараў. Паводле словаў польскага прэм'ера Дональда Туска, сродкі на правядзенне рэформ у Беларусі могуць паступаць з розных крыніц, у тым ліку праз праграмы Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. Акрамя таго, як паведаміў Туск, пакет дапамогі прадугледжвае палягчэнне візавых працэдур для беларускіх грамадзян. Пра гэтыя і іншыя выніку саміту з Варшавы Алексей Дзікавіцкі. На выніковай прэсавай канферэнцыі Дональд Туск заявіў, што да канца бягучага году будзе падпісанае пагадненне паміж Украінай і Еўразвязам аб партнерстве, пачнуцца перамовы з Малдовай і Грузіяй аб паглыбленні эканамічнага супрацоўніцтва. Гаворачы пра Беларусь, Туск пацвердзіў неафіцыйную інфармацыю аб тым, што Еўразвяз выказаў намер падрыхтаваць адмысловы пакет дапамогі для Беларусі, вартасць якога складае 9 мільярдаў даляраў. Гаворка ідзе пра гранты і крэдыты ў тым ліку ад Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага інвестыцыйнага банку. Інвестыцыі, а акрамя эканамічных пытанняў у пакеце змякчэнне візавага рэжыму. Мы вельмі выразна падкрэслівалі гэта ў часе спатканняў з беларускай апазіцыяй і перакажам гэты адназначны сігнал беларускім уладам, што ўмова пачатку працы гэтага пакету ёсць вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітвязняў, пачатак размоваў паміж уладамі і апазіцыяй і, па-трэцяе, правядзенне выбараў у адпаведнасці са стандартамі АБС. Є за стандартами ОБВЕ, заявив Дональд Туск. У экспертызе свабоды перадачу на тэму «Беларускае пытанне на варшаўскім саміце ўсходняга партнерства». Дэлегацыя афіцыйнага Менску пакінула варшаўскі саміт ўсходняга партнерства. Якія вынікі для Беларусі двухгадовай дзейнасці гэтай праграмы? Што вырашыў варшаўскі саміт адносна беларускага пытання? Чаму афіцыйная дэлегацыя Беларусі учыніла скандал? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клусінскі з Варшавы. Дачу Валер Карбалевич. Экспертыза пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Пасля амаль двух месяцаў за мяжой намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч вярнуўся ў Беларусь. Дарэчы, Літва перадала афіцыйнаму Менску звесткі пра яго банкаўскія рахункі, як і пра рахункі старшыні «Вясны» Алесі Бяляцкага, які на падставе гэтых звестак быў арыштаваны. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Перад прыездам у Беларусь Валянцін Стэфановіч меў размову з шэрагам дыпламатаў, якія раілі яму не вяртацца ў Беларусь. Міністр замежных спраў Літвы Аўдрунюс Ажубаліс назваў гэта нерацыянальным крокам, беручы пад увагу прынцыпы беларускай прававой сістэмы, палітычную сітуацыю і досвед іншых дысідэнтаў. Валянцін Стэфановіч патлумачыў, што рашэнне аб вяртанні ў Беларусь прыняў даўно. Ён дзякуе дыпламатам за клопат і лічыць, што пагроза адносна яго перабольшваецца. Мы ўжо 15 гадоў працуем, из них 8 гадоў без регистрации весна дзейнічае. Эта пагроза існавалі все гэтыя апошнія 8 гадоў. Ты кожны дзень не ведаў, што з табой будзе. Я пра гэта стараўся не думаць і не думаю зараз, таму што ад мяне не залежыць. А я не збіраюся нікуды хавацца і збіраюся займацца праваабарончай дзейнасцю надалей. Падатковая інспекцыя партызанскага району Менску пастанавіла спагнаць сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Валяціна Стэфановіча 31 мільён 500 тысяч рублёў нібыта утоенага падатку, а так сама 6 мільёнаў рублёў пені. Падаткоўцы накіравалі ў суд партызанскага раёну пазоў аб спагнанні гэтых грошай у сувязі з няплатай іх у добраахвотным парадку. Аднак пакуль ніякіх папераў ці тэлефанаванняў, вярнуўшыся да хаты, праваабаронца не атрымліваў. Ці збіраецца ён выплачваць вялізны штраф, калі да гэтага дойдзе справа? Я пакуль што пра гэта не думаю, таму што, па-першае, у мяне такіх грошай няма, а па-другое, я буду намагацца абскарджваць гэта па інстанцыях як мага больш. Для мяне найгоршае в этой ситуации то, что у забеспечения иска, нават еще до разгляду справа судом, уже есть поставы обмежевать мне право на выезд. Вельми сумневы, мне великие относно того, какое решение суд примет в мой бок. Хотя у меня есть доказы, я привез некоторые письмовые документы относно того, что этой гроши не приличаются в якости моего особистого дохода. Это документы от фонда, которые приличали, гроши, которые подтверждают, что претензии из их боку для меня нема. Это ли ты мне меньше? Тому дать придется здесь их шукать, 4000 евро отремливаться по теперешнему. 3 кастрычніка лідары грамадзянскай супольнасці правядуць у Менску прэс-канферэнцыю, прысвечаную міжнароднай кампаніі ў абарону старшыні «Вясны» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага. Праваабаронца за кратамі працягвае знаёмства з матэрыяламі крымінальнай справы, заведзенай супраць яго нібыта за ўтойванне падаткаў. Сябра «Вясны» Владзімір Лапковіч патлумачыў, ці ёсць вынік абароны Бяляцкага за межамі Беларусі. Патрабаванне вызвалі Бяляцкага з'яўляецца першасным, як і ўсіх іншых палітвязняў. Сказаў нашаму радыё Уладзімір Лапковіч. З вамі радыё «Свабода», асноўныя тэмы дня. Еўразвяз гатовы выдзеліць Беларусі да 9 мільярдаў даляраў пры выкананні пэўных умоваў, вызваленні палітвязняў, дыялогу з апазіцыяй і правядзенні свабодных выбараў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклапочаная сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Экс-кандидата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава перавезлі ў Бабруйск. Шлях у бабруйскую калонію з Наваполацку заняў 10 дзён. Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч вярнуўся з-за мяжы на радзіму, нягледзячы на тое, што яго рахункі таксама былі рассакрэчаныя Літвой. Сваякі асуджаных анархістаў сабралі больш за 600 подпісаў пад петыцыяй аб прызнанні актывістаў вязнямі сумлення. Народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч адзначае сваё 80-годдзе. Паводле звестак, атрыманых у верасні незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, дзейнаму кіраўніку дзяржавы Александру Лукашэнку давяраюць 24,5% апытаных. У снежні мінулага году гэты паказнік складаў 55%. Адначасова зафіксавана, што рэйтынг апазіцыі не расце і па-ранейшаму застаецца нізкім. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Абвал рейтингу Лукашенки тлумачиться значним погрешенням у економічної і соціальної сфери. Причим насідництво зв'язує нові тяжкості менавіта з керівником держави. Про гэта свідчить, наприклад, отказ на питання про былого старшиню Національного банку Петра Прокоповича. Непосредно його винуватим у фінансовому кризисі лічать 7,5% опитаних. У першиню большиня опитаних назвала президента головним винуватим погрешення свого життя, адзначае сацыёлаг прафесар Алег Манаяў. Яшчэ адным ключавым момантам гэтага пытання Алег Манаяў называе тое, што страчаныя кіраўніком дзяржавы працэнты падтрымкі ні да кога не перайшлі і як бы растварыліся ў паветры. Гэтую з'яву прафесар тлумачыць так. З цэлага шэрагу прычынаў беларуская апазіцыя за ўсе гады супрацьстаяння з рэжымам Лукашэнкі так і не змагла стаць прадстаўнічым суб'ектам беларускай палітыкі і беларускага грамадства наогул. Нават той патэнцыял пратэсны, крытычны, які быў і раней, які заўжды ахоплівае ад чвэрці да траціны насельніцтва, ніяк не звязваецца з большай часткай апазіцыйных структураў, лідараў, праграмаў і гэтак далей. Але тут важнае іншае. Наколькі за апошні год-два мяняецца стаўленне насельніцтва да апазіцыі? Я бачу, што яно пакрысе мяняецца. І пацверджу гэта двума фактамі. Першы – спроба руху Мілінкевіча працаваць у масах, размаўляць з людзьмі зразумелай ім мовай. І другі – кампанія «Гавары праўду» Някляева, якая актыўна засвяцілася з вясны 2010 году. Там таксама падобная ідэалогія – павярнуцца тварам да простага беларуса, а не абмяжоўвацца вузкімі тусоўкамі. Але гэтая з'ява адносна новая. Ну, паўтара-два гады ад сілы. Але ж да гэтага 15 гадоў тое, што і як рабіла ў сваёй масе беларуская апазіцыя, фактычна не супадала з тым, чаго чакала значная частка беларускага грамадства. Нават тая, якая была незадаволеная ўладай і яе курсам. Вось гэта галоўная прычына. Палітолог, доктор філасофскіх навук Вячаслаў Оргіш лічыць, рэйтынг апазіцыі не расце таму, што ей не хапае яркіх фігур. Лукашэнка ўсё ж такі застаецца першым нумарам, так, і знакавай асобы. Тое, што ён згубіў, канешне, павінна яго засмучаць, але я мяркую так, што не павінна надта радаваць яго апаненту, таму што ў дадзеным выпадку яны гэта не набылі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКОМ Сергей Мусіенка ў размове са «Свабодай» ставіць пад сумнеў дадзеныя незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, згодна з якімі толькі 24,5% апытаных цяпер давяраюць Александру Лукашэнку. Я не думаю, што здесь такое падзенне вообще имело месца бы. Они не акуратна апрашваюць село, это все і маюць. Дело в том, што у нас спецыфіка ёсць апросы в Беларусі, ну, но, в принципе, и в России, сельское место. И население не дорабатывает, и просто выборка некорректно исполняется. Шалят тем, что в основном опрашивается Минск, иногда крупные города. Так, про уладны социолог Сергей Мусиенко прокомментовал высновы незалежных социологов о падении подтрымки Лукашенки. Ну, а зараз наше пытание. При яких умовах белорусы могут массово выйти протестовать на улицу ці удельничать у страйках? Гэтае пытание мы задавали у берасці. Что только там выпадку, коли з'явится некие такие соправдные лидер, за кем пойдут. Ну, калі взяць з гісторыі, то нешта накшталт Каліновска альбо Касцюшкі, але гэта, ну, неяк цяжка уявіць у, ну, у сучаснасці. Людзі баяцца выходзіць, яны просто привыклі сидзець в тіні. Это как бы уже в крови после советского времени тоже. Поэтому сложно сказать. Будет выходить небольшая абсолютно часть. Молодежь, возможно, которая чем-то недовольна, которая еще что-то может сделать. Ну, что совсем плохо. Чтобы они не могли позволить себе даже банально молока купить хлеба. Это вообще возможно, но не дай бог, чтобы такое случилось. Ну, мне кажется, что это будет, когда начнет дорожать коммуналка, когда за коммуналку будет нечем платить. То есть продукты точно ничего не изменит, если будет дорожать, а вот если коммуналка, если они замерзнут зимой, потому как не у всех есть домик в деревне, который можно протопить, то тогда да. Когда у людей фактично нема заробку, когда, скажем, у людей нема социальной обороны, я думаю, это их смусит выйти и удельничать у массовых акциях протестов. Факторов может быть очень много, которые выведут людей на улицы. И они самые неожиданные могут быть. Вот. Но только сейчас это все происходит, вялотекущий процесс, то сейчас должна быть спичка, которая зажигает стоп сила. В первую очередь, конечно, повышение цен, это коммунальные платежи, это зарплаты, которые не растут. Естественно, людям будет ничего не останется делать, как выйти протестовать. Калі у беларусов скончится все, что яны напрацавали за это лето, за гэты год, калі скончатся гроши, а на это все иди, то, может быть, это и будет катализатором, калі уже просто не будет за что жить. Такія адказы мы пачулі ў берасці. Дадам таксама, што сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынём Аргкамітэту Народнага сходу Віктарам Івашкевічам. Нагадаю, што Народны сход запланаваны на 8 кастрычніка. На ім збіраюцца ўздымаць як сацыяльныя, так і палітычныя пытанні. Адказы Віктара Івашкевіча знойдзеце на сайце «Свабода.орг». Чытальная заля «Радио Свабода». Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новыя кнігі» Александра Лукашука. «След матылька» Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар. Новыя раздзелы сёння а палове 11 і а палове 12 уначы. Працягваем праграму. У сакратара ўправы партыі БНФ Сержука Семенюка правялі ператрус у сувязі з крымінальнай справай аб хуліганстве, распачатай супраць яго і яшчэ двух партыйных актывістаў. Ператрус адбыўся напярэдадні 1 кастрычніка, калі партыя БНФ мусіць пакінуць арандаванае памяшканне на патрабаванне ўласніка. Кіраўніцтва партыі мяркуе, што гэтыя падзеі звязаныя паміж сабой. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Двое супрацоўнікаў міліцыі распачалі ператрус у адсутнасць дома самога Сержука Семенюка. Калі гаспадар з'явіўся на паведамленне сваякоў, яму патлумачылі, што ператрус адбываецца ў межах крымінальнай справы за хуліганства, учыненае групай асобаў, гаворыць Сержук Семенюк. Вельмі фармальна ўсё глядзелі, бачна было, што іх паслалі зрабіць ператрус. Мы гэта асабліва не паставілі. Забеглі на кухню, взялі некую адну міску, апісалі яе і сказалі, што забіраюць то, каб яе праверыць. Можа быць, гэта і ёсць той прадмет, які наносіліся ўдары. Но я думаю, што ўсё вельмі фармальна рабілася, бо да сапраўды па справе ніякіх прадметаў у нас так не было. Шукаць, в прынцыпе, было няма чаго. Крымінальная справа супраць актывістаў партыі БНФ Сержука Семенюка, Алесі Каліты і Максіма Губарэвіча была распачатая паводле інцыдэнту, які здарыўся неўзабаве пасля пераезду партыі ў новы офіс на вуліцы Крапоткіна 93. Актывісты спрабавалі суцішыць ахоўніка будынка, які быў на падпітку і паводле іх словаў чапляўся да людзей. А неўзабаве яны даведаліся, што за гэта і самі патрапілі пад крымінальны пераслед. У рамках крымінальнай справы ператрус адбыўся таксама ў доме Алесі Каліты. Сержук Семенюк мяркуе, што іх справа не крымінальная, а палітычная. Абсолютно сюрреалізм адбываецца, таму што практычна з кожным следчым дзеннем мы даведаемся нейкія новыя абставіны. Блокбастер можна напісаць. Вот такія рэчы апісваюцца, якія ў нармальным жыцці проста быць не могуць. Абсолютно такая за вушы прыцягнутая палітычная справа. Ператрусы гэтыя праводзяць абсолютно незаконна, таму што няма чаго проста нас шукаць. Неўзабаве пасля інцыдэнту ўласнік памяшкання, куды пераехала штаб-кватэра партыі БНФ, запатрабаваў пакінуць арандаваную плошчу да 1 кастрычніка. Прычынай сталася нібыта жаданне прадаць будынак новаму гаспадару. Напередодні запатрабаванага высялення сітуацыя з арэндай застаецца няпэўнай, але яна звязаная з крымінальным пераследам партыйных актывістаў, кажа лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч. Не скажу, што дасягнулі канчатковай яснасці па гэтым пытанні, но прынамсі уласнік пажаданне, каб мы вызвалілі з першага кастрычніка, ён пакуль што не настойвае, каб яно ажыццявілася, аднак пытанне працягваецца ў часе. Так, безумоўна, на нашу думку, падключыліся адпаведныя ўладныя структуры для таго, каб гэты інцыдэнт скарыстаць як аргумент дзеля магчымага высялення партыі з таго офісу, які мы знайшлі. Пры канцы лепеня партыя БНФ пакінула памяшканне на былой вуліцы в Равашэні, а цяпер праспекце Машэрава, якое арандавала цягам 20 гадоў. Гэта было зроблена на патрабаванне ўладальніка камунальнай гаспадаркі савецкага раёну Менску і пасля шэрагу судоў, якія сталі на бок дзяржаўнай арганізацыі. З вамі Радыё Свабода. 30 верасня Ніл Гілевіч святкуе сваё 80-годдзе. Народны паэт Беларусі, прафесар, аўтар больш як 80 кніг паэзіі, публіцыстыкі і перакладаў, стваральнік таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны прымае віншаванне ад родных, сяброў і тысячаў прыхільнікаў ягонай творчасці. Далей Валянціна Аксак. Да сённяшняй круглай даты ў жыццяпісе Ніла Гілевіча можна далучыць яшчэ адну – 65-годдзе творчага шляху. Першыя выступы ў друку будучага народнага паэта датаваныя 1946 годам. Пра свайго старэйшага сябра гаворыць паэт і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін. Гэта не толькі паэт, яркі, цікавы паэт. Для мяне ён, перш за ўсё, лірык. Гэта не толькі вучоны, вельмі дасведчаны, вельмі глыбокі. Гэта яшчэ і вельмі апантаны, прынцыповы грамадскі дзеяч. І мне здаецца, што калі мы гаворым пра Беларусь апошняга часу, то мы заўсёды звязваем і з імем Ніла Гілевіча. Так як ніколі краіна не можа жыць без сваіх выдатных дзеячаў, так мне здаецца, вось Беларусь апошняга часу нельга ўявіць без імені Ніла Гілевіча. З імем дэпутата Вярхоўнага Савету БССР 11-12 скліканняў Ніла Гілевіча самым непасрэдным чынам звязанае прыняцце заканадаўчых дакументаў аб дзяржаўнасці беларускай мовы. Ён быў заснавальнікам і першым старшынёй рэспубліканскага таварыства беларускай мовы. І калі б ён зрабіў у сваім жыцці толькі гэта, то ўжо было б дастаткова, каб застацца на старонках гісторыі незалежнай Беларусі, лічыць цяперашні кіраўнік арганізацыі Алег Трусаў. У аснову ТБМ Гілевіч паклаў універсальны прынцып, які нас яднае ўжо 25 гадоў, толькі мова. Сюды ўступаюць людзі, незалежна ад веравызнання, нацыянальнасці, паходжання, грамадзянства, усе, якія любяць і хочуць захаваць адну з самых прыгожых славянскіх мов, беларускую мову. І вот дзякуючы універсальнасці, закладзены Гілевічам статут ТБМ, арганізацыя жыве, я б сказаў, даволі паспяхова дзейнічае. Сам паэт даволі скрушна глядзіць на цяперашні стан беларушчыны ў Беларусі. На пытанне, пры якіх абставінах беларусы нарэшце зразумеюць, што мова і культура – гэта іх найпершы і найвялікшы нацыянальны скарб, ён сказаў. Пры абставінах, што ўсе тыя, хто сёння гэта разумее, будуць працаваць на гэтую ідэю, на гэту мэту. Само ж па сабе не дасягаецца такое, не робіцца. Трэба працаваць з людзьмі, як, скажам, педагог працуе са студэнтамі. Што ж датычыць іншых абставін, гаворка ідзе пра становішча грамадска-палітычнае ў нашай краіне. Гэта ўжо залежыць ад таго, хто будзе кіраваць нашай дзяржавай. Ад тых пасад, дакладней, на якіх людзі могуць нешта зрабіць і памагчы тым, якія сёння разумеюць, што трэба рабіць. Бо мы сёння, тыя, якія разумеюць, працуем у вельмі ненармальных умовах. Пра ненармальнасць умоваў для нацыянальнага самапачування беларусаў ва ўласнай краіне сведчыць і тое, што да 80-годдзя народнага паэта Ніла Гілевіча няма адмысловых праграмаў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Гэтую дату абышлі афіцыйныя друкаваныя медыі. Яна нават не пазначаная ў календары «Родны край» і газеце «Літаратура і мастацтва». Ну а зараз слова слухачам свабоды. На Маладзечна насоўваецца радаснае свята дажынкі. Усе сілы кінуты на добраўпарадкаванне горада. Зняты з працы з вучобы настаўнікі, школьнікі, студэнты і іншыя працаўнікі. У апошнія дні нават адменены заняткі ў школах. Зачынена чытальная зала ў бібліятэцы. Беларуская гімназія номер 10 стала туалетам. Гімназія пад эгідай ЮНЕСКО номер 6 – сталоўкай для ўдзельнікаў фестывалю. Узмацняюцца меры бяспекі, будзе абмежаваны ўезд і выезд з горада. Металашукальнікі, відэакамеры. Парк будзе ўзяты ў трайное кальцо, дзе чакаецца выступ галоўнага хлебароба. Бо зараз людзі ў чорным узялі пад кантроль галоўныя лышыні ў прамым пераносным сэнсе. Існуюць джыпы з чорнымі вокнамі і спецпрапускамі. Па галоўнай вуліцы прайсці і праехаць немагчыма. Прыходзяць лісты жыхарам вялікага гасцінцу і прылеглых дамоў. З дому не выходзіць, рукі ў кішэнях не трымаць, блізка да вокнаў, а тым больш на балконы не выходзіць. Так для каго ж робіцца гэтае свята? Для аднаго-двух чалавек? Прайшоўся па вуліцах по дожинкам. Обсупали, обмацали, уражение. Сплошная бутафория, но вельми затратная и бессенсовная. Нам хочет показать, что у нас нема ни кризиса, ни дефолта, ни коллапса. А вот цены затратные, заоблачные, наяву. Что ж это должно произойти, чтобы население Беларуси массово выступило за свои права и свободы? Голод, разруха, стихийные бедствия? Отнюдь. Все это может породить только бунт, бессмысленный и беспощадный, породивший еще больше проблем. Необходимо, чтобы в головах значительной части населения созрело осознание себя гражданами и личностями, а не серой массой приспособленцев и соглашателей с любой властью. И лидеры нужны, которые народ могли бы убедить, что они не за высокое положение и личные блага, а за совесть и истинную демократию ведут борьбу. Думаю, до этого у нас еще долгий путь. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Евразвяз готовы выделить Беларуси до 9 мільярдаў даляраў при выкананні пэўных умоваў, вызваленні палітвязняў, дыялогу з апазіцыяй і правядзенні свабодных выбараў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклапочаная сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава перавезлі ў Бабруйск. Шлях у бабруйскую калонію з Новаполацку заняў 10 дзён. Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч вярнуўся з-за мяжы на радзіму, нягледзячы на тое, што яго рахункі таксама былі рассакрэчаныя Літвой. Сваякі асуджаных анархістаў сабралі больш за 600 подпісаў пад петыцыяй аб прызнанні актывістаў вязнямі сумлення. Народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч адзначае сваё 80-годдзе.